Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi ateuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Nchi za Soko la Pamoja la Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA kwa ufupi. Burundi yaadhimisha kumbukumbu ya miaka mitatu ya kifo cha hayati Rais Pierre Nkurunziza. Sherehe zimefanyika jijini Gitega zikisimamiwa na makamu wa rais. Mwalimu mmoja kutoka Burambi mkoani Rumonge nguvuni kwa tuhuma za kumbaka msichana wa majirani zake. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Chancellor Mugisha Uwimana. Hapa studio mimi Romare de Niyo ya Bifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Nchi za Soko la Pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA. Uteuzi huu umefanyika Alhamisi jijini Lusaka nchini Zambia, wakati wa mkutano wa kilele wa 22 wa wakuu wa nchi na serikali za jumuiya hiyo. Ikulu ya Gitega imetangaza kupitia ukurasa wa Twitter. Naam, Alhamisi hii kumefanyika mjini Gitega sherehe za kumbukumbu ya miaka mitatu ya kifo cha hayati Rais Pierre Nkurunziza. Sherehe zimehudhuriwa na makamu wa rais, viongozi serikalini, mabalozi wanaowakilisha nchi zao nchini Burundi na waheshimiwa wengine. Hata hivyo, hakuna raia walioshiriki sherehe hizo. Aidha, hakuna hotuba zilizotolewa. Jira Nibigila alikuwepo. Sherehe hizo zimeanzishwa majira ya saa 4 asubuhi ya leo hii katika eneo kunako makaburi ya hayati Rais Pierre Nkurunziza katika kata ya Msinzira mjini kati Gitega, zikisimamiwa na makamu wa rais Prosper Bazombanza. Ni wakati ambapo rais wa nchi Evariste Ndayishimiye yuko katika ziara ya kazi nje ya nchi. Waheshimiwa kadhaa wamehudhuria sherehe hizo kama spika wa bunge, mwenyekiti wa seneti, mke wa rais Bi Angeline Ndayishimiye, Bi Denise Nkurunziza mjane wa hayati Pierre Nkurunziza, waziri mkuu Gervais Ndirakobuca, mabalozi wa nchi zao nchini Burundi na wengineo wengi. Aidha, raia wa kawaida hawakuhudhuria sherehe hizo ambazo zimefanyika katika eneo ndogo sana. Ndio maana sasa baadhi ya raia wamebakia nje ya eneo hilo wakisimama. Hakuna hotuba zilizotolewa, licha ya kwamba msimamizi wa sherehe amekumbusha wamekuwepo sababu ya sherehe zenyewe kwamba ni kumbukumbu ya miaka mitatu inayopita tangu aiage dunia Rais Pierre Nkurunziza, ambaye alikuwa anazingatia upendo wa nchi na maendeleo yake. Ama katika ibada ya misa fupi, msomaji ameeleza kuwa kupenda nchi ni kuendesha kazi vilivyo kwa kila mtu katika cheo chake, pasina kusubiri kushurutishwa wala kuamurishwa na kiongozi wake. Hatimaye sherehe zimetamatishwa na kusikiliza hotuba moja. Miongoni mwa hotuba zilizotolewa na hayati Pierre Nkurunziza katika maisha yake, ambapo atolea wito raia wadumishe umoja, pia waendeshe kazi za kuendeleza nchi. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Naam, Jirari Nibigira na ripoti yake. Hayati Rais Pierre Nkurunziza aliachia raia wa Burundi wosia wa uzalendo na kupenda kazi. Jean-Claude Karegwa Ndenzako aliyekuwa msemaji wake anayesema hayo anathibitisha kuwa urithi mwingine ni utashi wa kulinda na kutetea hadhi ya nchi. Aidha, bwana Karegwa anafahamisha kuwa katika utawala wake hayati Nkurunziza alikuwa anaweka nguvu zaidi katika ujenzi wa miundombinu. Na katika mkoa wa Rumonge, mwalimu mmoja kutoka tarafa Burambi anazuiwa kwenye kituo cha polisi huko Rumonge tangu Jumana hii. Alikamatwa mjini Rumonge akidaiwa kukimbia kufuatia kuandamwa na kosa la ubakaji dhidi ya msichana ambaye hadi sasa ana ujauzito, kulingana na taarifa kutoka eneo la tukio. Wanaofuatilia karibu kesi hiyo wanaomba vyombo vya sheria kuchukua mkondo wake. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Chama Senel kinaeleza kwamba hali ya kutovumiliana kisiasa hupelekea kusahauliwa kwa juhudi za kutafuta suluhisho la umaskini nchini Burundi. Kiongozi wa chama hicho anasema kushangazwa na kuzuiwa kwa chama chake kufanya mikutano hadi kubomolewa kwa ofisi za chama katika baadhi ya maeneo ya nchi. Agaton Rwasa naomba taasisi za nchi kusimamia uhuru wa vyama vya kisiasa kama inavyoruhusiwa katika katiba ya nchi na sheria shirikishi. Hapa nilianza kumuliza lini mikutano au shughuli za vyama zinaruhusiwa kufanyika. Kama chama ki hai, shughuli za kila leo. Manake, chama kinapaswa kuwa na ofisi zake kutoka ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kitongoji. Na hizo ofisi ziko wazi kila kukicha, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hapo viongozi huwa wanakutana kupanga mikakati ya chama, kupanga mikutano mbalimbali. Kwa mfano chama chetu, katika katiba yetu tuna haki ya kufanya mikutano ya kijiji, mikutano ya kitongoji, mikutano katika kata, mikutano katika tarafa na mkoa na ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo hizo shughuli ni za kila leo. Kuna mikutano ya ndani na kuna mikutano ya hadhara. Na hivi vote sheria zipo. Sheria ya vyama inaruhusu kufanya shughuli katika chama. Na sheria ya mikutano kwenye viwanja, maandamano, nini na nini, ipo na inawahusu hata vyama vya siasa. Kuna shughuli za kila leo na kuna shughuli za uchaguzi ambazo huwa zinatengewa muda maalum wa campaign, ambapo watu wanaenda kunadi sera, si kwa wanachama wao bali ni kwa wananchi wote. Lakini hapo kwenye mikutano ya ndani na ya hadhara, ipi mikutano ambayo ninyi mnapaswa kuomba ruhusa ama kufahamisha? Hakuna ruhusa tunaoomba. Ruhusa ni moja, ni ule usajili wa chama. Usajili wa chama ni ruhusa kwa chama kufanya shughuli zake mpaka ije sheria nyingine. Mikutano ya hadhara kwenye viwanja au kama tunataka kufanya maandamano, hiyo tunajulisha, hatuombi ruhusa, kwa sababu na yenyewe imo katika katiba. Watu wana haki ya kufanya mikutano. Kwa hiyo huombi haki ya kufanya mkutano kwa sababu hiyo haki ipo kwenye katiba ya nchi. Na katika mtazamo wako, kipi kifanyike ili kuwepo utangamano kati ya vyama vya kisiasa? Nadhani jambo kubwa liko upande wa wale wanaotawala. Kwanza waondokane na hofu ya kupoteza madaraka. Nchi inatawaliwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Haitawaliwi kwa mkataba wa chama. Wakiheshimu haki za kila mmoja kwa mujibu ya katiba na sheria zingine, mambo yataboreka. Na huyo alikuwa kinara wa chama cha upinzani cha CNL. Muungano wa vyama vya kisiasa nchini Burundi unasema kuwa na jukumu la msimamizi na mpatanishi, ndipo kunatokea visa vya kutovumiliana kisiasa. Kiongozi wa muungano huo anakiri kuwa swala la vyama vya kuwa shughuli za vyama zilizozoroteshwa kwenye ngazi ya vijiji kama inavyozungumziwa na vyama vingine. Felicien Ndugu Burundi anaahidi kuwa watatembelea vijiji ili kujaribu kukomesha visa hivyo, ikiwepo na kuyumbishwa kwa shughuli za chama Senele. Na tuelekee kaskazini mwa Burundi, ambapo raia wakazi wa maeneo ya Gatwaro, Muyange pamoja na Kiwati mjini Kayanza wanakaribisha vyema kuanza kwa shughuli za kufukia makurungu yaliyokuwa yanatia hatarini makazi yao. Katika kituo cha ujenzi na makazi Ubuha, wanafahamisha kuwa endapo vifaa vya ujenzi vitakavyotoka ngambo vitapatikana kwa muda ndani ya kipindi cha kisichozidi miezi mitatu, shughuli zitakuwa zimehitimishwa. Patrick Sengiumva ameandaa taarifa ifuatayo. Miaka mitatu inapita kolongo kubwa hizo zikiripotiwa katika kata za Gatwaro, Kigwati na Muyange mjini Kayanza. Chanzo cha kuchimbuka kwa ardhi katika sehemu hizo ni mtiririko wa kasi wa maji katika kipindi cha masika. Raia wanaoishi karibu na shimo hizo wathibiti kuwa kila mwaka kipindi cha masika kifikapo na maji ya mvua kutiririka kwa kasi, ardhi humomonyoka na kolongo hizo zikazidi kuwa pana na kuwa pia athari kwa majengo yao. Tuliozungumza juu ya swala hilo walisema kwamba kuna wakazi wa hapo ambao tayari nyumba zao kubomolewa kuondolewa na shimo hizo, huku wengine wakihamia mahali pengine wakihofia ajali ziwezazo kutokea nyumba zao zikibomoka. Wiki mbili zinapita shughuli za kufukia shimo hizo zikianza. Raia waishio karibu na korongo hizo wanapokea kwa mikono miwili kazi hiyo, huku wakiomba na korongo nyingine zipatikanazo katika kata nyingine zishughulikiwe. Katika kituo cha ujenzi na makazi Obuha kwa ufupi wa Kifaransa mkoani Kayanza, wanasema kwamba lengo ni kutamatisha kazi za kuziba korongo hizo katika kipindi kisichozidi miezi mitatu tu. Luini Nherese, kiongozi wa kituo hicho, anaeleza kuwa ni lazima kipindi cha masika kifuatacho kifike shimo hizo zikiwa zimefukiwa zote kabisa. Kazi za kuziba shimo hizo zitachukua franga za Burundi karibu bilioni mbili. Kiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, mashimo mawili yanayotumiwa kupokea maji taka huyamwaga barabarani katika mtaa wa tatu Katangagala jijini Bujumbura. Leo wakazi wa maeneo hayo wanahofu kuwa maji taka hayo yanaweza kusababishia magonjwa yanayotokana na usafi mdogo. Wanaomba mamlaka husika kukarabati mashimo hayo. Katika kituo cha ujenzi na makazi Ubuha, wanakiri kutambua swala hilo na kwamba wamelichukua mikononi. Naam, kwa taarifa hii kutoka Ngagara hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio alikuwa na mimi Lomwarde Niyo Fuzefu, ni mitambo alikuwa Shansela Mugisha Wimana. Tunawatakia sote kila la heri.